المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دي آيات كي الله تعالى نور او سابي قبيها سرور بياني دي منافقان المنافقون منافقان سري والمنافقات منافقان خذي بعضهم من بعض بازر دونا دا بازنا دي سمعنا دا يومانا دا دا بعضهم من بعض بازر دونا یو شاند کی ریپوتو د دین کی ربازو سره یو بل سره مشابه دي په وتلو د دین کی بعضهم من بعض یو شاند کی ری په دیو د یو بل سره په وتلو د دین کی ناری نه دیو کزنا نه دی اشاره شو لدی خبره ته چې په دې حکم کی په منافقت کی خزی منافقان او سړی منافقان دا یو شاند کی دی یعنی په د دین نه لک سرنګ چې سړی منافق شي هغه د الله تعالی د دین نه وځي نو دغه سکل چې خزه منافقان شي غم د الله تعالی د دین نوځي بعضهم من بعض بعض ردونه یو شاند کیری د بعض نور سره په وترو د دین د الله تعالی کې په وترو کې د دین د الله تعالی نه یا دویم یو شاند کیری په مخ کې صفاتو کې یا امرون بالمنکر وس دا یو شانواله حکم کوي دی په ناروا باندې وینهون عن المعروف او منکی د نیکو کارونه دا ناروا حکم کوي او د نیکونه خلق منکی یعنی الایمان عن الایمان و طاعتی علامه بیزاوی رحمت الله علیه خلق د ایمان نه منکی او خلق د الله تعالی د دین نه منکی و یقبضون ایدیهم او بن ساتی د خپل لاسونه د خرج کولونه یقبضون ایدیهم عن الانفاق فی طاعتی لاسونه بندی د خرج کولونه په لار د الله تعالی کې نسل الله فنسیهم نسل الله پر خو د دیو ته بيداری د الله تعالی فنسیهم نو پری خود الله تعالی دیو در په عذاب کې نسل الله دا ترجمه مکلله ته تفسیر جلالین لیکلی دی نسل الله یعنی ترکو طاعت الله پری خود دیو ته بيداری د الله تعالی فنسیهم نو پری خود الله تعالی دیو در په عذاب کې الله تعالی په عذاب کې پریک دی ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون دیو دینا فرمان د پیسق دو معنی تر دوسه پوری د شلو ظلم زیاتی ویللی یو د پیسق اعتقادی او بل پسقی کلی هغه ته پسقی اعتقادی وای هغه کوپر دی بدینی ده او دویم دی پسقی جزئی هغه ته لکیږي پسقی عملی هغه صفت د مؤمن موقع کیږي د دې کی مراد دی نه پسقی اعتقادی ری یعنی منافقان ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون دیوتون کړي د الله تعالی د دین نه خاص دیونه فرمان دی یعنی وتون کړي د الله تعالی د دین نه دیو د الله تعالی د دین نه بل طرف ته وتی دی وصلى الله تعالى ذكر كي يرى اخروي منافقان تا پنځو طریقو باندې وعد الله المنافقين وعد كريد الله تعالى المنافقان سرو سرا والمنافقات او د منافقان خذ سرا والكفار او د ټول کافران سرا د سلو د سرا کړل نار جهنم د اور د جهنم خالدين فيها هميشه وي پاغي کی هيا حسبهم د جهنم پورا سزا د دیو ده د جهنم د سزا پورا ده الله وي ک نور سزا ول الله ور نکی کنه او په دنیا کې دا په جادوونه کې وګرځي په عیش او عشرت او په مزو کې او په بنگلو کې وګرځي نو هي حسبهم د جهنم دا سزا د دیو د پاره بس پوره ده کنه د جهنم دا ول پوره ولعنهم الله ولعنت کړه دی الله تعالی په دې باندې د دې سمانه علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی ابعدهم من رحمته دیو الله تعالی لري باستل دی د خپل رحمت او د مهربانۍ نه منافق د الله تعالی د رحمتونه همیشره پاره لري ولهم عذاب مقيم او دیو لپاره دی عذاب همیشه په جهنم کې به همیشه همیشه لپاره پراتی او د الله تعالی د رحمتونو بلري اوس الله تعالی تشبیه ذکر کوي د دې کافرانو د منافقانو د مخکینو کافرانو په شان د کی په عبارت کې تقدیر دی ځان په پوهه کوي کلذینا انتم ایها المنافقون من قبلکم انتم ایها المنافقون اصل عبارت د سره اے منافقان تاسو کلذین پشان دا کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو کانو اشد منکم هغه ډیر زیات سخت تاسو نه قوتن په طاقت کې او اکثر اموالن او ډیر په مالونو کې او اولاد او اولاد کې اے منافقانو تاسو نه چې مخ کینی کوم کافرانو نو هغه تاسو نه په قوت کې زیاتو دا غي مال او دا غي اولاد هم زیاتو پس تم تعو بخلاقهم نو پیدا واخیستله هغه په خپل برخو باندې هغه ته چې الله تعالی په دنیا کې کوم برخي پیدا لیکلوي عمر جیداد اولاد خویشات پر کول نو هغه پر کول نو پس تم تعتم بخلاقکم تاسو هم پیدا واخیستله په خپل برخو باندې د مخکینو فرعونانو په شان دکی تاسو هم په جازونو کې وګرځیدلې عیش و عشرتم د دنیا وک د مسلمانانو خلاف موکا پس تم تعتم نو پیدا واخیستله تاسو به خلاقکم په خپل برخو باندې کم استم تعلذین من قبلکم لکه سرنګی چې پیدا اخیستي بیا کسانو چې تاسو نه مخ کیو به خلاقهم په خپل برخو باندې اغه خپل برخه پیدا اخیستي تاسو خپل برخه پیدا واخیستله و خوستم کلذی خازو او مشغوله شوی تاسو په باطلو کې تفسیر جلالین لیکلی دی و خوستم فی الباطل و تعنی علی النبی صلی الله علیه وسلم او مشغوله شوی تاسو مشغوله شولای تاسو په باطلو کې او په نبی صلی الله علیه وسلم په اعتراضونو کې کلذی پشان دا کسانو باندې خازو چاغي ورنراوتی په باطلو کې ای منافقانو تاسو لکه سرنګه چې مخکینی کافران اغا په باطلو کې مشغوله شویو د الله تعالی د پیغمبرانو عزت او احترام نه وکړي نو اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی منافقانو تاسو هم د خپل پیغمبر لحاظ ونکه د هغې خلاف ومکه په هغې باندې مې اعتراضونه وکړله نو تاسو د هغې په شان کې شوئ اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد شوي دي عملونه ردي فی الدنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې په دنیا کې د اعمالو بربادی دل دادی یو په دنیا کې کله چې انسان عبادتو کې زیمای فارغ شي دویم داره چې مسلمانان هغه په خنوم باندې یادی چې دا منګزار دی حاجی صیب دی دا منافق هغه په خنوم باندې نه یادی که حجم وکي که دا منځونه هم کوي خو خلک وی وایي مړ داسه منافق دی پرېږده منافق حاجي صیب او منافق منګزار صیب منافق روجه دار سی وو داسې ورته ویلی کېږي او په آخرت کې حبط الاعمال دا دی چې ته کوم اعمال وکړې په هغې باندې تا ته ثواب میلاو نه شي نو منافقان چې کوم اعمال کوي قیامت کې به د هغې لپاره ثواب نه وي که دا منافقان دا فوجیان او پولیس او عیسی که دا روجې نه شي که دا حجونه کوي او که دا منځونه کوي او که دا تلاوتونه کوي او نن سبا دغه کې په دې یو مرګری خبره وکړله بلکې دا یو نه ډیرو ملګرو وکړله چې د قید و بند نه رازاد شوي دي لوی حرامیان دا دي دغه عیسی امیر صاحب رحم الله به در شیطان نه پرنجینه پیدا دي دا د شیطان اولاد دی نو غټې غټې تسپی او سور سرای او زیات چیرې تسپی اړی غټې غټې ګیری په دې طریقه باندې د مجاهدینو نه هغه رازونه وباسي او کله مجاهد ته راځي دغه شیطان دی لکه شیطان چې څنګه خپل شکل بدلولی را بدلولی شي نو دی هم دغه شیطانان دی خپل شکلونه بدلی کله دغه عیسی به تا ته راشي د یو عالم په شکل باندې چې زه ستا خیر خوایم او مړه دا غټ کافر دی د پوجیان خو داسې ده چې ته اوس وایه چې تا څه څه کړی دي پاکه خبره ورته وکړه چې زه ورته ویم چې مسلمانان یې نو پرېږدی دا سړی کله به تبلیغي په شکل باندې راځي کله به طالب په شکل باندې راځي او کله به د یو بل خیرخوا په شکل باندې راځي یو ملګری ډېره زیاته بهرحال خبره خو اوږده نه خو یو ملګري چې د جیل نه رازاد شوی او هغې راته یو خبره وکړله چې هغه ډېره زیاته مسلمانان یې واوري نو بیا د دې حالات به ته معلوم شي د کافرانو داسې یوه واقعه یا دوه یا سل نه دي دا په لکونو واقعیت دي مسلمانان د هغې نه خبر دي یا نه خبره دي و یو عیسی وده راته راغی او غټه غټه ګیرې وه او یې پټکې وهلې او تسبیح ورسره وي وای ما ترې پوجیانو ډېره زیاته سخته سزا راکړله ډېره زیاته وای ما ته وی چې ته وایه چې تا څه څه کړلې او دا خبرې او دا خبرې وای ما ورته څه خبره ونه کړله خو وای ما له داسې سزا راکړله چې زما بدن ټول وینې وینې شو وای زه یې په څلور پنځه کسه باندې ونیولم او بس یو دغه ته ورویشتلم یو ځای ته ورویشتلم وای بیا لږ ساعت بعد ګورم چې سپینې جامې اغوستې دي یو ښایسته سړی راغی غټه غټه ګیرې وه تسبیح ورسره وي او پټکې وهلې وای ما ته یې وی چې بچیا ته راپاسه که نه او ډېر په نرمۍ باندې خبرې راته وکړلې چې دا پوجیان چې دي دا غټ د سپي الواد دی ده او دا داسې خنجران دي دارې خدای تباه او برباد کړي دا مسلمانان نه دي او ګوره ته مسلمان سړی او دغه د کلیمه وی ته اوس تا کومه ګناه کړې ده ته د الله تعالی دین غواړې نو ولې په دې کې اوس کومه ګناه ده وای ما وای ما ورته هم داسې زړه دغه شو چې یاره دا خو ډېر عجیبه عجیبه خبرې کوي وای بیا ما ته وایي چې په دې وخت کې ستا زړه ته څه شی کېږي زه تاله هغه را وړم نو وایي زه ډېر زیات تږی وم ډېر زیات وای ما ته وایي چې هر څه ستا زړه ته کېږي زه بله هغه را وړم په دې وخت کې وایي ګرمي وه ډېره زیاته او دنه په کوټه کې وړې وړې کوټګۍ دی عیسائی والا لکه رتشنابونو په مقدار باندې دومره کوټګۍ ځان له ځان لپاره کې مجاهدین بنکړي مسلمانانو پای کې بنکړي نو ما او ته ویچ یاره که مال ته خامہ خاص شی راوړل شي نو بیا را اوبرل لوړه یخ اوبرل لوړه نو ما ته ویچ وبنه زبدل شربتون اور سبل زراوړم وای زره ډیر وخت گیوم او ډیر وخت یې په دا ګرمۍ کې مونږ تیر کړو نو وای ډیر شه شربتون راوړل جوس راوړل قسمه قسمه ما پیوم شروع کړ یو خصم معیار سو وسکله رسول سره لګیا دی خو ډیر زیات په خوانه په مینه محبت راته لګیا دی اسې خبره مکړه اولایک حبیدت اعمالهم فی الدنیا والآخره اعمال برباد دی ردیو په ګیرو باندې مدو کې گئی ردیو په کلیمو باندې ردیو په منځونو روجو باندې مدو کې گئی و چې کلم او بوس کلی لګی نه خېډې ریموس کلی شربتونه او ډیر وخت بعد جوس او غیره و یو نیمه ګنټه یا ګنټه خو شا چوشو لازم سره مشغله ده ډیر عجيبه عجيبه خبرې وکولی او دا خبره وکړه چې ګوره دا تاسو کوم خبره کوي دا رښتیا ده کنه ولی پاکستان په دې نوم نه آزاد شوی چې دا تباشي وستا دا امریکای چری غلامان دی ورازی مسلمانان پر باندې تنگی خلګیار خپل خبري ماته کوي مقصد به کیدار چې وسه ماته دا وای چې تد سی وای چې او زه سیمه د طالب یم او زه مجاهد یم خو موږ د قانون لپاره پاسیدلی یو کنه وای په دې کې ما غو بډې اسکلو نه مال ته شو د سماته راغې نو ما ته چې زه امتیاز کوم ته شې امتیاز را لغلی وای ما ته چې لک صبر وکوي بارته وته دروازه را بند کړله وای په دې کې فوجان راغلل او وای په ما باندې شروع وکړله وسله کې مال امتیاز راغلی دي او څلور پنځه فوجان په ما پسې راوستله په لوړو باندې په کنداغونو باندې په چابکونو باندې په ما باندې شروع وکړله وای ما چغې وهلې چې هره کزه تشې امتیاز کومه وای ما ته وی چې صحیح ده بس وای دغه راوړ د بجلی دغه راوړ په سوچې ورکه او ما ته وی چې راځه امتیاز کوه زما امتیازو ته د تیزې بجلی هغه تار کوم چې وغه ونیو نو زما د مسانین زما سره په امتیازو کې او وینه را روانه شو لخته اولایک حبیتت اعمالهم فی الدنیا والآخره د مجاهدینو سره د ظلم زیاته د مسلمانانو سره د ظلم زیاته دا کار کوي او ډیر زیات عجيبه عجيبه تاسو ته ما پرون ابل او تاسو ته ما خبر وکړه یو عالم په پنجاب کې د جماعت نه راوستل دي حق خبره کړی ده او دا غي ویډیو شته دي باید چې مسلمانان هغه وګوري هغه واوري د دې حالاتو نه ځان خبر کړي مسلمانانو او هغه عالم په روډ کې چې یو پسې یو فوجي نه مټ نه نیولی دی او بیا ور بل مخې له ورشي د هغې سره له وړې ور سره په هغې باندې وهي بیا یې هغه بل وهي بیا بل وهي تر دې پورې چې هغه په هغه روډ کې راوغورځېږي او شهید شي بس په هغه ځای کې شهید شي دنیا نه رخصت شي نو الله تعالی وایي دا منافقان د دې زمانې منافقان دوی هغه کارونه وکړل چې مخکې فرعونیان هغه نه وکړي فرعون ته به دا طریقې نه وي معلوم ابو جهل ته ودا طریقې نه معلوم لکه سرنګ چې دی فرعونیان ته معلوم دي اولایک دا کسان حبیتت اعمالهم برباد دي عملونه دي په دنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې اولایک هم الخاسرون او دا کسان دي تاوان والدي الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود دا آیات تفسیر دی لما قول لپاره الله تعالی دا منافقان د مخکینو کافرانو په شان دکري مخکینی کافران کوم چې دا غي په شان دکري ده نو صلی الله تعالی دا غی تفصیل بیانای عالم یاتهم آی ولی نذر اغلی دیو تانه به الذین خبر دا کسان من قبلهم چې مخکی ود دیو نا قوم نوح چې قوم د نوح علی السلام د نوح علی السلام د قوم نه دا بدترین کافر دی و عاد او د عادیانو په شان دکی او سمودیانو په شان دکی دا غینه بدترین کافران دی و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام دا غینه بدترین مشرکان دی دا الله تعالی د منافقانو خبره کوي دا غی تشبیه ذکر کوي و اصحاب مدین او د اوسیدون کې د مدین چې ته شعیب علی السلام راغلی و الموتفقات او په شان د او د الټکړلې شو کلو خبر ته تلغله ده کنه الټکړلې شوی کلی مراد درینه قوم د لوط علی السلام چې هغه بنی الله تعالی دا د غینه بدترین کافر دي اتتهم رسولهم بالبينات راغلی واغی ته پیغمبران د غی بالبينات بالبينات په ښکارا حکمونو د الله تعالی باندې ښکارا احکامات د الله تعالی راولې فما کان الله لیظلمهم نو نو الله تعالی چې ظلم کړو په دې باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن و دې په خپل ځانونو باندې ظلم کاو به ارتکاب الذنوب تفسیر جلالین لیکلی دي گناهونه کول د الله تعالی د پیغمبر خلاف کاو او د بیناتو د الله تعالی چې کم ښکارا حکمونه د غی خلاف کاو نو الله تعالی دا منافقان د دغه مخکینو زړو کافرانو په شان دکړي والمؤمنون والمؤمنات وسط دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی تقابل لمح کی منافقانو صفات دا مؤمنانو اللہ تعالیٰ بیانی اے مسلمانانو تاس بزان کی دا صفات پیدا کئی دا منافقانو شاند کی چرت نشی والمؤمنون مؤمنان سڑی والمؤمنات و مؤمنان خدی بعضهم اولیاء بعضین بازر دیونا دوستان دا بازینی یعنی پا صفت دا ایمان کی ریو بل سر شریک دی پا صفات دا ایمان کی یا مرونا بالمعروفی حکم بکی پا نیکو سرا وینہونا عن المنکری او من بکی دا بدونا دا غیر شرعی طریقین بخلق منکی ویقیمون صلاة و فبندی بکی رمانزا ویعتون زکاة ورکی بزکاة مسلمانان لپکار دی لگا سرنگی چی پا روجہ کی زان دا گناہونو نبچکی دا دی روجہ یو مقصد دا دی چې په دې روزه کې څنګه ته پریز کې د ګنا نه پریز کې د خوراک نه نو په دې یو رسو میاشتو کې بیا د منځم پابند کې او د وسی د شریعت پابندی وکي خو په مونږ کې مصیبت داره چې په رمضان مبارک کې د لسو د پنځون مڼو د پاره پښمنۍ کې خلک را پاسي د خوراک د خېټه د کول د پاره راځي خو بیا په دې یو رسو میاشتو کې بچرته د قصړې ویننې چې هغه تهجود ته پاسي د ورکه ته مونږ کې پوس په پښمنۍ باندې یو یو نیما گینٹا خامخا لگی تر د سحر پوری نو مسلمانان دانش کوله چی پټول کال کی د عبادت د الله تعالی کی نیما گینټه یو کی شل بینټه یو کی په کاردار چې مونږ او تاسو د غعزم کو او یقیمون الصلات د من پابندی کول لکه سرنګ چې د تراوله په پابندی سره زی نو دغه سی په نور وختونو کی بیا جمعات نه تاڼو تحصیل مو جوړو چې د تزن شمتل او بده کی څه ګناه ده و یوتون زکات ورکی زکات لره په رمضان مبارک کې خلک صدقې ډېرې کوي په کاردار چې په عام حالاتو کې بیا صدقې ډېرې وکي و یطيعون الله تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او د الله تعالی پیغمبر اولایک سيرحمهم الله دغه کسان خامخه رحم بکې الله تعالی په دې باندې الله تعالی په خپل مهربانيانه کوي الله تعالی په مهربانيانه کوي ان الله عزیز یقین الله تعالی ضرور دی حکیم حکمتونو والا دی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار بشارت اخروی الله تعالی ذکر کئ مؤمنانو ته مخکی منافقانو ته الله تعالی تخویف اخروی بیان کچریو جهنمیان دی نو مؤمنان مسلمانان چې د صفات په دان کرا ورې دغه حالات وګوره وعد الله الذين وعد کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره سره وعد الله المؤمنين وعد کړی د الله تعالی د مؤمنانو سره سره والمؤمنات د مؤمنانو خود سره جنات د جنتونو چلبای ګلان دی دغه نه ولی خالدین فی همیشه وی پغی کی و مساکن طیبه او زین د وسیدلو بای مزیدار پی جنات عدن پغ جنتونو د همیشه علی کوي د الله تعالی د الله تعالی د دین د پاره د کور کړي پری خو ده او په زور کور کې په باندو کې ناسی الله تعالی بدل جنتونو در کی او بیا همیشه همیشه وی پکې او غزین داسې دی غډیر خیسته دی غډیر مزیدار دی ورضوان من الله اکبر او رضامندی د الله تعالی خو ډیر دې نعمت دی بیا په جنت کې د الله تعالی رضامندی ده الله تعالی به نه نخ پکېږي هغه نعمتونو په غټور نعمتونو کې بیا د الله تعالی رضامندی غډیر زیاته ده هغه ډیر لوی نعمت دی په صحیح حدیث بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی به جنتیانو ته وی اے جنتیانو جنتیان به وی لبیک ربنا وسعدیک اے رب العالمین حاضر یو حاضر یو الله به په خپل आवाज کې جنتیانو ته جنتیان به توي چې مونږ راضی یو مونږ حاضر یو الله تعالی به توي هل رضیتم تاسو زمانه راضی یې کنه زمانه خوشاله یې کنه نو دا جنتیان به وی و مالنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من خلقك الله ستانه به مونږ ولې ناراضی کیګو تا خو مونږ ته د سره کړل چې بل چاله به نه ورکړي الله مونږ ستانه بالکل خوشاله یو الله تبارک تعالی به تو فرمای د دغه ټول نعمتونو نه یو بهترین شی ز تاسو ته درونه خیمه نو جنتیان به وای و ما افضل من ذالک ای رب العالمین د دې جنت د نعمتونو نه یو بل غرم څه ششتره ولی الله تبارک تعالی به تو فرمای او حل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا دا اعلان تاسو واوري دا نعمت می واوري چې زبه همیشه تاسو نه خوشاله مچرته و تاسو نه خپ کیګم و رضوان من الله اکبر او رضامندی د الله تعالی ډیر لوی نعمت دی الله تعالی دې زمونږ استادو نصیب کی الله تعالی دې زمونږ استادو د جنتونو نصیب کی او الله تعالی دې د صفات د ایماندارو د مؤمنان مسلمانانو په مونږ کې راولي ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی د لویه چې جنت تلاړي زنده‌باد شولې همیشه لپاره کامیاب شولې